czujne pasmo przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. Podwójne pasmo. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Black is the New Black. To pierwszy set, ten nagrywany z myślą o was w ramach przedsięwzięcia duetu, którego jestem pomysłodawcą i inicjatorem, z jakże spektakularnym udziałem Bena Glajwica, grającego tutaj przed momentem na trzech gramofonach jednocześnie. Take został zarejestrowany 14 października w Gliwickim studiu. Było to pierwsze podejście, a w sieci pojawiła się próba trzecia, różniąca się naprawdę niuansami. Od tego tygodnia będzie też można posłuchać całości na Mixcloudzie i Soundcloudzie. Serdecznie zapraszam. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim twórczość wybitnego pianisty i czasem mówię wizjonera, ale zawsze mówię pianisty najwyższej próby, wykształconego w prestiżowej Juilliard School. W trójce Francesco Tristano. Dziś z płyty, a w czerwcu 2025 roku podczas koncertu inaugurującego jubileuszową 20. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Tantra Development, czyli kompozycja pierwotnie napisana przez Francesco Tristano w ramach projektu Bach Cage. Później ową kompozycję zremiksowali m.in. Moritz von Oswald. Po tej krótkiej dwuminutowej psychodelii zapraszam już na zakończenie do wysłuchania One Note Development Number 2. Tu również w reinterpretacji Moritza von Oswalda, ale przypomnę, Francesco Tristano jest najważniejszym bohaterem tego maxi-singla. Maxi-singla opublikowanego w roku 2011 w prestiżowym Deutsche Grammophon. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.